إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودي بسير كسر وهذا برنامج كله حوار السيدي دي عبد السلام قال فلان خذ بضاعتكم أغلى دون تان هدايا اللي رهدنا وحا كمدا شيخ هلي سكات الفدرقة حل فودا ينقص هيسو شيخ جامع عبد السلام أيار ما هسيل لفقول الدونا وحا كله برنامج كاتكم أغلى دون تان سياسي كهلي إتوبيا دمع عيدا قرعان سيغو شغي إن أي دونيسو maamul waliba oo maamulada iyada ka hoos yimaada kamida ee Soomaaliya ka jira in uu yeesho dekad amaba dekado wareysi ayaanu idin hayna. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sheekh ka hadlay in dadka muslimiinta ay is caawiyaan gaar ahaan kuwa liita in garab la siiyo iyo faa'iidada halkaasii ku jirta iyo uquubada ka dhala karta hadii aan dadka taagta daran la garab qaban. قطبداس يا قوة كلا يدي سلكو مقلدون تان برنامج كدو حوري سيد يا ربي لن أبال يقول عن حجاب أنه يفني شبابي واليوال في عجاب. شيخ جامع عبد السلام او كمدا علماء الدين الاسلام كايا وحا او كهدلي سكات الفدرقه اي ولبا فائدته اي لاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, وبعد. الحمد لله إلهي بامهات سبحانه وتعالى بشان عجبت بضن نسوه قارسي إلهي وحكبر إلينا سبحانه وتعالى عماشين إنه أقبله. زكاة الفطر قهدين أقول منه وحكم بهاي صدقات كبود غفك مسلم كهي أولاب حيو ونوع من الصدقة لكن واجب أه. صدقة نسيدة دبع عليس إيه كلفات ما أهانه. سيد نبي شغي صلى الله عليه وسلم وحوي صدقته تنفئ غضب الرب إلهي عردي سيبيك دميسا الدنوب تيبي إلهي كغدافة سبحانه وتعالى عردي لغوغبي مدك لوحي إلى لسا تغي مسارع سوء إنه غفك هلاك يدباته حجابي بلا يدك تهي صدقه صدقه جائبت إذا لم يكن بكره غفك إلهي وأقبل سبحانه وتعالى وغاب ونكسن ألبحه. مركز زكاة الفطر انتينا نحكمت هذا وجود بين وحرمنا نصوص تقص عرورتي إن وحكي شعرنه وحنو هرمرنا إن حديث عبد الله بن عمر والصحيحين كقصون أو يري النبي صلى الله عليه أو يري عبد الله فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد على الحر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رسولك وحو فرض يا لي بش رمضان وحل إلى هذا طبعا مركز ما توي وحل إلى زكاة الفطر واجبية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. طبعا زكاة الفطر قاسوه ساع تمرة أما ساع بالك قمدية شعيره وقعد مقامه ذي نوع كمذا نوع يرير وهذا اللي يراه ذا عن توبية كتماده اللي يراه ذا مداوات فربنا بقشره وبه العجيبة ولا قسم يجد اللي يراه ذا تلبينه ذا لا قسم يا تلبينه ذا نوقف مركم رويسين هاي عذر ربنا بيداووت هاي حرام ملا بيو حبال وسمي على كل مرك الله بذا أسبا حديث كان من عمر شيعي أو صحيح بخاري يا مسلم بكسوغن حديثك لكن نكلي أبو سعيد الخدري غير كيسو صحابة بضن يا وحي كدرين إلى صدح نوعه كله وإنه متقن فرضي لساعة من ضعام أو ساعة من زبيب أو ساعة من أغض من أغض عن الغل شيء الزبيب إيوه ضعامك أو الرجح إنه يهي قليده إنه يهي ساعة من ضعام أو ساعة حافظ من حجر بس لا رجحي دعام كل شيء علوم أيكو خصصت بركة ما أهبوا لي هاي وقليده marka shanta nooc buu nabigu fardhi yeelay sida nasuusta ee mutaqaana ay tilmaantay xadiiska ibn Abbas oo ka hadlayna ku darna ujeedada xikmadda laga leeyahay zakatul fitr Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu hadiiskiisa waxa wariyay Abu Daawud ibn Majah culimadana way taxsiiniyeen Imam an-Nawawi majmu'a ayuu ku taxsiiniyay Xaafid ibn Xajir ibn Bulugh al-Maramka Albani nawasadaas biir hadiisku xasan weeye hadiiska oranaya farada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam zakaat al-fitr uhratan lisaa'imi min al-laghwi war-rafati وضعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة يعني صلاة العيد كور منكي لبها فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد صلاته فهي صدقة من صدقات وحو فرضي لنبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر حكمتنه وحوية ويره ظهرة للسائم خوفك صومان إن الدنبلاء فنقطة لوغي هذا الذي خلط كها iyo wixii loorin jiray rafadka oo ah wixii xun oo dhan qowl iyo ficil wuxuu noqdaa noqday fuxuf shoo dhan inuu ilaahay dambigiisa uga dhaafo baa loo fardiyeelay qofka miskiinkaana ay u noqoto kaashin u noqoto marka xadiista waxa laga wada hadis waxa iskaga horimaanayaan hal meel oo ah hadii la yiri cala dhakari wal untha wasagir wal kabir kulli baa laga rabaa qof kasta oo muslim baa laga rabaa ki caawa dhashay oo qoraxdu markay dhacaysay intaysan qoraxdu dhicin qofkii dhashay waxa laga rabaa mataqaana zaka laga rabaa zakaatul fitr baa qofkii soo islaamayna waa laga rabaa inta qoraxdu dhicin oo dambiga uu leeyahay qofka hadda soo islaamay loo dhaafiyo muxuu yahay ama qofka hadda dhashay loo dhaafiyo muxuu yahay saa darteed bay xasan albasri iyo waxay ku tageen iyo ibn siriin iyo culimo saasoo kale taabiciintii ka mid ah dadka yaryar iyo adoonta iyo inaan zakaatul fitr aan lagaba rabin laakiin qowlkaas waa qowl daciifa wuxuu ka horimaanayaa axaadiisa saxiixeynka ku sugan haddaan akhrinayn cala sagiir wal kabiir bay in laga rabo idan culimmadu waxay ku fasireen arrinka labada xadiis la isku waafajinayo oo aan ka xusuusta hadda manaawi oo kale faydul qadiirka wuxuu leeyahay uhuratin lisaa'imi marka la leeyahay waa makhraj alghaalib sida badan weeye sida badan dadka ilaahay subxaana wa tacaala waa dembiilayaal dadka soomaali sooma qof aan dembi ka dhicin miyaal arka waa sida qaalibka ah ee caruurta iyo maaragta ninka hadda soo islaamay ha laga bixiyo la leeyahay xasanaad iyo ajir bay u tahay ajir bay u tahay wa ilaa waa waajib oo waa la bixinaya xikmadaasna ilaahay baa subxaana wa tacaala la gaara marka saasaa labada nusuusta la isku waafajinayaa nusuusta marka haddaan labada saddexda xadiis aan ku dhaafno axkaamta ciidul fidriga waxaa lagu soo koobi karayaa shan qodob ama lixba iska dheh qodobka koowaad waxa weeye yay waajib ku waajibaysaa zakaatul fitrigu qofka weeye qofka laga rabo qodobka labaadna goormay waajibaysaa zamanka la iska rabo waa goorma qodobka saddexaad nooca la iska rabo iyo qadarka la iska rabaana waa kee qodobka afraadna waxa weeye yaa la siinayaa qodobka shanaad waxa weeye ma laga iibsan karaa qofka sakadii aad siisay dima way iibsan kartaa hadii masaa'il kale soo baxay kartana waa jirtaa lagu gadaalka iman karta qodobka horeeya marka aynu galno oo ah ayay ku waajibaysaa sida xadiisku noo soo sheegay cala alcabdi walxor wadakari walunha rag iyo dumar iyo adoon iyo xor iyo muslim iyo maxaan kura sagiir iyo kabiir qof kastoo muslimay ku waajibaysa marka laga reebo ilmaha caloosha ku jira oo la yidhi naftigooda cusmaan ibn cafaan waa ka bixiyey laakiin waajib ma yaha taas waa iska sunna leed wixii kale oo muslim ba ah oo qoraxdaas ay iyadoo isagoo nool ay u soo bax u dhacday waxa weeye zakaatul fitr baa laga rabaa waajib bay ku tahay waa goorma waa haddii uu kari karo oo uu heli karo nafaqadiisii maalinta ciid iyo habeenkeeda wax ka baxsan hadduu heli karo wax ka baxsan oo saacna gaara saac ilaa saac baa laiska rabaay ama suus wax suus dhan oo nafaqadii isaga iyo dadkii nafaqadooda ay ku waajibaysay ka baxsan hadduu haysto waxa weeye zakaatul fitr baa laga rabaa oo uu bixinaya qofka ku waajibaysa waajib wey dayib kaasi waxa weeye cidda ay ku waajibaysa wey waa dadka la soo sheegay oo dhan qof aan laga tegayn qofkii kari kara oo haysta wixii ka baxsan إن فقدش قال وحيرا غير بادياكم واجب استوى أهل الحضر كا. لكن وركاس السلم ملك سلم ملك غير بادية غير مقال نين يري نين وين نين بادية قال الله نول نين مسلم الكل نول كل والله اسكروا زكاة الفطر وان شيء واجب إلا فرض رسول الله بسحابة كلي حديث صحيحين كسوغان كاسي وحوها شيخ جامع عبد السلام dowladda Itoobiya waxa ay ka mid tahay dowladaha cadawga ku ah Soomaaliya waxaana dhigi karnaa waaba midda koowaad waxa ciidamadeedu ay duulaan ku joogan gudaha Soomaaliya iyadoo hamigeedu u yahay in Soomaaliya gabi ahaan tedba ay Itoobiya ka mid noqoto maamulada iminka dhisan iyo kuwa kale in la dhiso ay qorsheynaysaa waxa hadafku yahay in mid kasto kamida uu dekad ama dhowr dekadood lahaado arrimahaasi iyo kuwa kale waxa ka hadlay صالح نوح اسماعيل صالح بدباد و سياسي سيده ولا سعوده ايتوبيا اي هغردامده اي امده الصوماليه لما غنتهي اي رو ما سنتهي ان وسؤال ادو فيعن ان مامولدا ان حدا لا سمينايو مامولو صوماليه لهدهي ماها مامولو صومالي عقليهده و تلهده و ربتانكده كو يمي ماها مامولو عد سمينايسا اي دن صوماليه و سمينايسا ماها maamulo wax kala ay Soomaalidu ku leedahayna ma aha waa san maamulo lagu cabiidinayo Soomaalida oo qaab qarsi wax loogu dhisay qasab ah iyagu aanay shaqo ku lahayn waa iskaalaysiinayna ma aha waa wax la isnacsiinayo waxa weeyaan labadii reer ee isagdegana ee geeloodu naqraaca marba min xuguri jiray baa la kala goynayaa malaha midowba adigu intaa ku aqal hadalka meesha ku jiraana waxa weeyaan in Itoobiya kelimada ay ka dhisatay Itoobiya ay ka dhistay kelimo lamid ah oo iyada hoos Soomaali ka dhisato ilaa iyo sagaashanaadkii ama ilaa 2000 reentoodii Itoobiya iyo dawladda Yurub ka tirsan waxay raadin jireen in Soomaaliyadu hore Soomaaliye loo oran jiray labada qaybo ahayd 7 kelin in loo qaybiyo ama 7 waaxood ama waxa iyagu markaa ugu yeerayeen building blockska ay ugu yeerayeen qaybo kala socan shirkii kii Yurub ugu dambeeyayna waa lagu soo hadal qaado gaalada isku dayga waa sameeyay in maamul halka ka yimaado markuu fashilbay waxa weeyaan hadda ayaa loo laba laxaatay in la abuuro kelimo Itoobiya hoos yimaada oo ama waaxo Soomaaliya oo qaybsan tahay Itoobiyana kelimo u ah maamulo ayadu ay soo dhisatay iyo shaqsiyaad ayadu soo magacaabtayna ay keensato sida haddaba muuqata iyaduna ay ciidamo u noqoto marka waxa la dhunto ay isqarisaba hadda ayay badeeday markii kelimadii ay wada magacowday oo hadda 3 kelinna ay ka magacowday koonfurta labada hore ay ugu dhisnaayeen oo ay iyada hore u haysatay qaar kalena hadda sansaankooda lagu jiro hadda ciidamada ay soo diyaarinaysa waxay u soo diyaarinaysaa inay ku maamusho afrikaankii kale kaga bedelato oo ayadu ku maamusho kilo walba ciidamo u noqoto jubbaland ayadu ciidamo u noqotay ciidamadeysa Itoobiya rabtaa waxaan la yaa koonfur galbeed oo shariifka sheytaanka u haysto iyadoo ay ciidamo keentay ilaa shabeelada hoose waliba warbixin ahaan waxaan ku siinayaa guddoomiyaha shabeellada hoose Saidi ninka la yiraahdaa inuu yahay nin Itoobiyaana oo berigii Cabdullaahi Yuusuf Itoobiya shabeellada hoose u dhintay ilaa haddana ay leedahay lagama bedeli karo maamul kasta ay tiraahdo ninka shabeellada hoose lagama bedeli karo laana waa turjubaankii ama af-jawaab dhowrkii ciidamada Itoobiya ee jubbooyinka gala xilliga maxakiimta marka sidaasay kelimo u sameystay ciidamadana ay rabtaa inay u soo faafiso ay kin walba geyso waa la socotaa iyadana gobolada midub iyo galgudud inay ciidamadeedu joogaan maamuliyadu ay leedahayna hadda laga dhawaaqay waa hagaag haddaanu maamuladan marka si safmara u sheegno ama si guud aanu dulmarno waxaan waraynaa bal maamulada iyo qaabka ay u sameysan yihiin iyo hadii mid walba inuu bad leeyahay ama dekad leeyahay ama dekad loo sameey kale ay shuruud tahay maxaa maamulada maamuladaas bal na faafay maamulada horta bid waa meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo jubbooyinka weeye aweyn Itoobiyaanku may qarinin marar badan bay sheegeen duulaanadooda iyo weeraradooda mar walba way ka muuqataa Kismaayo inay u noqoto dekad weyn oo deegaanada Itoobiya ee siidaana wax uga soo degaan way wadaa sidoo kale maxaan ku dhahdaa shabeellada hoose waaba taa iyada berigii maamulka sii dhisatay weli maamulkeedu joogaa ayadana soo nadaali iyada inuu waado ay dekadu noqoto oo wax looga dhoofiyo wax looga soo dejiyo qadkeedu waa muuqdaa sidoo kale meesha hobyo la yiraahdo marar dhacaas oo 2000 iyo xoogay ilaa shirkii Nairobi soconayay markii qabqablayaasha hawaasa lagu shirinayay gaasta Itoobiya kasoo bixi doonta wax noocaas ah ayay ku riyoonaysay إلى الدوله إذا بيسأل دكتور قلنا قطه مركا شخصيات كأيدي ستي أو إلا هير معمول قبلات إلا هير دقمو أي كسر لستنا وموريانيا يتربي كسر تهبرتي وحان بعدين أولي سياسة دهوس جوغي أو يسأل قدوري جرتي مركا سيدا سي ربطعين أي مقرسة بكدو يدنيه ده بقالة يدنيه ده سياسة دي استراتيجيات أي بوضط كسو معنى ده مركا ورينيه اسكوب بربطيني سو وقبيل بقبيل كخارجيني سو قبيل بقبيل كدوكيني سو مركا دنبان عطي دوتيني sidii kilinka ka dhici jirtay ama dhulka Soomaalida haysatay Itoobiyaanka loogu beeri jiray oo deegaan walba ay ku furayeen magaxiyo gunaadada Itoobiyaanka loogu furi jiray inay saas oo kale marka dambe Itoobiyaan ay wadato Kristan ay ku soo baxayso waxaana taa cadeynaysa habka qaabka uu isticmaasho dadka ee boosaasada uga faa'iideysato sida ay markay doonto darbaro uga faa'iideysato sida ay jabuuto uga faa'iideysto baahida ay u qabto dadkedu ee iyo la sheegay maraakiibta dadkaha ay man lahayd ay raayibsato ay diyaar u yihiin qarkoodna hadda ay barbaray meelaha ay imaataan marka maraakiib aan weelkeeda haysatay hore u diyaarsatay taani hadafkeedu waa inay dadkaha keenin lahayd ay diyaarsato Soomaaliya ka diyaarsato waana iska cabahay hadda dhaqaaqa kaliya ee ay wataalay tahay oo yadu Allah magaraysa Allah magaraysa ku filan laakiin yadu dhaqaaqdeeda kowaad waxa rabtaa inay ama jabooyo ku tagto ama ku tagto shalaalada hoos meel kasta inay noqoto meel siyaasadeed ee Itoobiya ku xukun tahay maamulkeeda Itoobiya mid uu leedahay ay dhisatay ay tahay ee dhaqaaleheeda mid Itoobiya ay urursato oo qaadato ay noqoto ee isticmaalka dekedaheeda oo intaas oo dhan ay soo sheegnay dadweynta India badda cadka ka kooban ay siday doonto ugu adeegsato ee adduunyadu iyada ay kala haajooto iyadoo ay ku laaluush qaadato iyadoo ay ku kira qaadato waxaas ay doonaysa marka wax weyn markii hore wax weyn maamul dawladeed baa dhisa dawlad dhexe oo laga helayo dad xildhibaano sheeganayo haday doonaan aan raali ka ahayn oo mararka qaar siraha qaar fashilaya hadda qadiyadoo dhan waa laga raray dawladda xoo waxa weyn awoodi waa laga dhufiyo qolo walba maamul goboleed ay iskeeda wala xajoonaysaa ay iskeeda awood u siinaysaa iyadu sida ay hadda ku wada Ilaahay kama dhigee marka waxaan soo dhawayn muqdanadaas maamul goboleedii ay jira waxaan leeyahay ayaga un baa awood iska leh waxa aad u kooban marka xeerka ay ku dhaqmaan fiiriso een awooda een maamulka federaalka uu leeyahay ama waxa la dhigi karaa waxa wada kuma la dhinka maamul goboleedyada maxay tahay sirta meesha ku jirta sirta meesha ku jirta horta dhowr arrimood bay noqon kartaa marka hore maamulkan dhexe ee Soomaali qofka soo Soomaali meesha joogo kuma soo talin kara ka soo hadli kara ma garab garta een talabaad dadka maamulka qabanaya waa dad kala duwan oo wax Soomaalinimada ku dhagan islaanimada haba naceene wax Soomaalinimada ku dhagan baa la helaya oo Soomaali iyo Itoobiya laba dowladood oo laba dal kale la u kala yaqaan laga helaya laakiin kelimada waxay ku diyaarisay dad aan Soomaali iyo u kala soconayn Itoobiya oo u qaba in Soomaa Itoobiya walaalaha tahay oo dhulkooda Itoobiya la leedahay oo maamulka Itoobiya oo iyaga Itoobiya wax ka dhigtay oo maanta ninka loo soo wado ciidamada Itoobiya maanta ka soo gudbay dowlow ninka loo soo wado baar dheer waa nin baar dheer Itoobiya ku soo magacowda sidoo kale kuwa bay dhaba haysta waa niman Itoobiya gudaha Itoobiya ku soo magacowdo ay keenta kuwan maxaa ku dhaadaa jeen ee midig oo kale saas oo kale iyo gudgudud oo kale saas oo kale marka waxyaabaha maamulka dhexe loo diiday waxa weeye maamulka dhexe magaci Soomaaliyeed buu ku hadlaya kuwana waxa la rabaa inay magac qabiil iyo magac deegaan uu ku hadlaan Itoobiyaana ay kula xirto xeer dawladeed waxaan aqoonin xeer Islaam ka tagay xeer magaranaysa dalkoodii iyo wadaniyad aan rabin dad iyadu awr kiraalo ah oo aanan meesha ku geysado qofka shaqaale Itoobiya ka shaqeeya aan waxba ka duwaneyn dad noocaas ay rabtaa ay soo rabaysatay ay soo baadishay iyadoo ay keensatay dadkii ehelka u ahaa inay taliyaana dibadda uga saartay demo ogola nin wax ku fahmi kara waxa taa u daliil ah laba arrimood mid kelinka sanadkii ka dhacday waxa weeyaan in xilligii dawladda Soomaaliya la dhisay oo ay Cabdullaahi Yuusuf la soo dabdabayay Itoobiya go'aan bay soo saartay markii arkay Soomaalida ay fasaalaha ka soo socda xabashidiidka iyo xeelada ka soo socda waxay tiri waxa la wixii dawladdii Soomaaliya hore ka soo saqayn jiray oo kelinka maanta xilka haya shaqo laga ma sii laga wada eriyo shaqada bay tiri sida darteed wax Soomaaliya ku qaan gaaray oo Soomaaliya wax ku soo bartay wax shaqada dalka Kenya iyo Itoobiya lagama sii karabay tan iyadoo diidaysa xogogaalnimada ay xogogaalka yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya wax dhex yaala ay diidayso marka sida ay u diiday kelinka sanad in wax Soomaali xogogaal u yahay shaqo uga qabtaan ayay Soomaaliya gudaheedana wax u diidan wax Soomaalinimo xogogaal ah oo Soomaalinimo raba oo Itoobiya yaqaana oo aanada iyo gudubta Itoobiya qabtay yaqaana inaan Soomaaliya wax ka qabannin oo Itoobiya wax u diidi kar arintaas waa mid arinta kale waxa ku sheegay dekedaha iyo dhaqaalaha ku saabsan waxa xasuusataa xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo Nuur Cabde in Itoobiya dhaqaalaha qaadan jirtay dadka Muqdisho ka soo baxay Cabdullaahi Yuusuf waxaana Nuur Cabdena uu ogolaaday oo gabadha lagu wareejin jiray dakhliga ka soo baxay dakada xilliga abdullahi yusuf saasaa dhacday marka maanta inay tirbaado iyo dakada oo dhan dhaqaalaha qaadato ciidamadeeda ka masruufato ee mooryanta xul oo isbaaradoonka aan ay tirada isbaarada dadka ku baadha intaas hadafkeedu yahay dhaqaalahan waxa jeegtay in maamul goboladeeda inay jacayshahay inay xogaa awooda ayagu yeeshaan maamul goboladeeduna waxa ay u dhisatay yihiin laakiin federaalka qudhiisa lugbay ku leedahay in waxad moodaa madaxda dawladda federaalka Itoobiya hadaan u sujuudeen wax u dhiman lama oran karo wax u dhiman oo kale ma jiraan iyaga wax weeyaan ma firifsakiin iyo axmed madoobe waxay awooda u seenaysaa oo inay awood yeeshaan la rabaan waxay og yihiin inay awooda ay yeesheen ayaga ugu adeegay iyada ugu adeegayaan baa loogyaa oo waxay rabaan ugu goynayaan oo dal haday u saxaan ay awooda ay awooda la rabto oo haday dhaqaale u saxaan ay awooda la rabto oo haday dad Soomaaliyeed la yinayaan oo haday diin Islaam la dagaalamayaan wax oo dhan iyaga awoodooda way isku halaynaysaa laakiin tan federaalka guud awooddooda isku wada halayn karto waxaa laga yaabaa Xasan Murtad iyo qaar kale haday Itoobiya isu bandhigayaan oo isu joodayaan in qaar xildhibaano sheeganaya ama qaar wasiir sheeganaya ay magaranaysaa iyagu dareensan yihiin dhibta Itoobiya wada ay dareensan yihiin sida haddaba qaarkood u qayliyaan oo ay u sheegaan siraha qaarkood waxyaabaha qaar ragga qaar ay ku dhawaaqeen oo yidhaahdeen waabana la haystaa anagu Soomaaliya gacan uma hayno ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeena gacan kuma hayno intaasoo jeer bay yidhaahdeen marka way u kala rooyeen inay awoodda siiso maamul goboleedka iyo inay magaranaysa daciifiso awoodda dhexe dowladda Soomaaliya daciifiso way u kala roonta maxaa loola yahay nin mashruucan ama Itoobiya wadato ama Kenya wadato ama Mareykan wato ama Ingiriis iyo Yurub iyo qaramada midoobe wataan ee la dagaalanka argagixisada la yiraahdo dadka muslimiinta lagu ugaarsanayo wax ka duwan nin la soo gala joogsada oo siyaasi ah oo siyaasad intaas ka caafimaad qabta la yimaada maxaa loola yahay oo Soomaaliya waxa weeye kuwa intaa diidan oo joogaysa tirinaysa oo Soomaaliya wax ka dhisan iyo kaasan nimankaas uun baad maamulka Soomaalida dhista marka lama laha oo hadda waa jihaadku socdaa dad badan baa u halgamaya inay Soomaaliya siyaasadeeda gacanta ku qabtaan oo siyaasad caafimaad qabto Itoobiya laga ilaalinayo Mareykan laga ilaalinayo Yuhuud laga ilaalinayo cid kasta oo magaranaysa gaalada laga ilaalinayo dawladda dagaalkeeda socdo lama laha laakiin goobaha hadda wax lagu dooranayo magac dawladeed wax lagu isticmaalayo nimanka la ilaalin lahaaba iyagu dhisanaya Mareykan baa wada oo dhisaya Ruushba beledan maxaa kula Itoobiya wadata Kenya wadata Yuhuud baa wadata Ingiriis baa wadata marka lama la ee waa halgankeedu waa lagu jiraataa dadka Islaamka dagaalkeeda ku jira iyo cidi kasta oo dareensan dareenkaas in shisheeya dalka laga badbaadiyo marka waxaa leedahay kuwa siyaasiyiinta cilmiyeyntii aan ka hadlaynay kuwaas ninki aan kuwa dantooda rabin macnaha asiga qudhiisa geeska kelida laga gelinaya sideedaba ninka aynu cilmaani leenahay dareensada cilmaani wuxuu ka soo qaatay dowladaha shisheeyaha gaalada ah marka taasi saafi iyo xalaalta uu noqday waa adag tahay sababtoo ah toobadkeenu waxa safka Islaamka gala mooyaan yacni cilmaani marka aynu siyaasi u isticmaalno waa nin nimankaasi soo diyaarsadeen Soomaaliya iyo Islaamka badhibaya kaasi wuxuu ahaa Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa waxa uu ka hadlay isu gargaarida gaar ahaan dadka tabaaleysan iyadoo xilliga ciidda ay soo dhowdahay waxaa jira carruur agooma ah iyo waliba dumar liita iyo waliba dad waayeela ah haddaba waxaa loo baahan yahay in dadka laga farxiyo Sheekh Axmed Cabdikariin ayaa u warramay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxaanu ka warramay isoo isxanfalada jazakumullahu khayr awalan ilaah subhanahu wa ta'ala ya matsan thaniyan idaacadda Al-Furqaan ilaah subhanahu wa ta'ala ka walmariyo juhdiga iyo dadaalka badan ay bixinayso ay ku aadan waxay gelinta dadka muslimiinta ah su'aasha aad weydiisay akhi fillah waxa waaye dadka muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay iskaalmeeyaan in iska danqadaan inay isku xirnaadaan inay is ogaadaan sida darteed baa diinteena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu na farayaa inaan iskaalmeysano oo khayrki iyo wanaagga aan isku kaalmeysano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku yiri wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan isku kaalmeysta birriga iyo samafalka isku kaalmeysanina xumaanta iyo culaytanka isku kaalmeysano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulkeena Cali salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa wuxuu ku yiri Nabiga Cali salaatu wasalaam مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر والحمى تلمانت إليه ذاتك مسلمين تا إسونا حريشة صيدة يسودن قشدة إي إسولاشي غوضة وحي لم تهي سيدي هل جسد أما هل جر أو كلا وهذه حبين كمدة جر كاس إحانو ستو إجرتو إنت كلا إجرك كمدانا وحانو كي أدريميو sida darteed baa dadka muslimiinta waxaan farayaa in ay iskaalmeeyaan in ay iska warqabaan masaakiinta iyo fuqarada iyo agoonta iyo garoobada iyo dadka ducafada ee aan heli karin wax adeeg iyo wax macnaha ee garab qabasho aan heli karin in dadka muslimiinta ay garab qabtaan waad ogtihiin oo maanta xaaladda aan ku jirno xaalad dagaal xaaladda dagaalkana waxay keenaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu noogu gargaarayo ee gaalada uu noogu guulsiinayo in marka ay tahay in aan u kaalmayno ducafadeena nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidkii saxiixa ahaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaaikum ma laydinku irsaaqiya oo ma laydinku gargaaraya ilaa ducafadiina moogi ilaa bisabi ducafaaikum dadkiina ducafada kaalmada aad kaalmaynaysaan iyo danqashada aad ka danqanaysaan iyo naxariista aad u naxariisanaysaan waxaan ahayn miyaa laydinku kaalmaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed waxaan farayaa dadka muslimiinta ah in ay uga faa'iidaystaan munaasabadan qaaliga ah ee ramadaan iyo munaasabadan qaaliga ah soo gelisa ee aan sugaynay ciidulfitriga in marka ay qof walba qofka deriskiisa uu ka warqabo qof walba qofka deriskiisa uu ogaado sida adiga reerkaaga uu yahay aad markaa sidaasi lamid aad la jeclaato dadka kale ee deriskaaga aad la jeclaato haddii ay derisku leeyihiin dad aan ciidi karin inaad ciidda aad ciidaysa aad ka qayb geliso oo aad ilmahaaga siday u ciidayaan aad u ciidsiiso haddii ay derisku leeyihiin dad aan heli karin waxay cunaan in marka aad ka qayb geliso cuntada iyo nolosha gurigaaga laga nool yahay aad ka qayb geliso oo sida adiga gurigaaga looga nool yahay oo kale iyagana aad jeclaato in aad u noolayso haddii ay derisku leeyihiin dad macnaha xanuunsan oon heli karin dawadii iyo wixii isku daweyn lahaayeen in aad sidaasoo kale adigana aad marka aad u istaagto ood u garab qabato aad jeclaato in marka aad ka qayb gasho marka dawadoodii daweyntooda insha allah jazakumullah khayr ma ku talin lahayd dadku inay marka hore si ay dadka kale inay kaalmeeyaan ay u fududaato inay isku xirnaadaan oo dhowrkii nin oo deris ah amaba dhowrkii qoys ee deris iyagoo ladan ama jeebkooda wax ku jira inay iska war haayaan oo isku xirnaadaan si iskaashato ma kuftay soomaalida tiraahda ay hadhowta ay si wada jira ay oo muuqato cid kale wax ugu qaban karaan jazakallah khayr akhi fillah waan ku talin lahaa arrinkaas waana arrin fiican oo diinteenna ay nafarayso dadka muslimiinta inay isku xirnaadaan oo iska warqabaan waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu noo jideeyey nabigeenana calayhi salaatu wasalaam una baray sidaa darteed waxaan ku talin lahaa dadka muslimiinta in ay is-ogaadaan oo iska warqabaan way muuqataa maanta axwaal badan oo jirto oo muuqato oo ay ka mid tahay in laisilmaamay oo suuragal ay tahay qofka inuusan aqoonin deriskiisa ama uusan ogeyn xaaladda uu ku nool yahay deriskiisa uusan ku nool yahay uusan ogeyn sidaa darteed arrinkaa waa arrin aan fiicnayn waxaa mashruucaho la jideeyey ilaahi subxaana wa tacaala ay rasuulkiisa ay noo jideeyeen in deriska la ogaado oo deriska laga warqabo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu ahaa jibriil baa ii yimid markaasaa wuxuu dardaarmay oo jibriil uu ila dardaarmay deriska ilaa aan u maleeyey in deriskayga uu dhexlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid macnihiisa ahaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadku inay isku xirmaan oo sida markaa la isugu dhow yahay ama deris loo yahay laisaga warqabo oo iskaashatooyin la samaysto oo haddii iskaashato la samaysto oo laisu tago oo marka wax laisku biiriyo waxaa soo baxaya markaa shawki awood iyo markaa xoog baa soo baxaya dadka muslimiinta ay yeelanayaan waan ku talin lahaa arrinkaa isaga waana arrin aad iyo aad u fiican oo mashruuca oo ilaahi subxana wa tacala rasuulkiisa noo jideeyey haddii markaa dadka masaakiinta caawintooda aan laga tago ama aan xilli iska saarin dadka iyagoo xili kara oo dhaqaala haysta ayaga uun maaragtay ay isticmaalaan oo dadkii masaakiinta ahaay haddii aan la caawin maxay tahay cuqubada laga dhexlaya jazakallah khayr waxaa laga dhexlayaa cuquba laga dhexlayaa maxaa yeelay nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey waxay u baahan tahay mahadcelin ilaahay subxaana wa tacaala in looga mahadceliyo nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo waxaa ka mid a maalkaa ka mid a nicmada ilaahay uu bixiyo subxaana wa tacaala waxaa ka mid a xoogga ka mid a nicmooyinka ilaahay uu bixiyo subxaana wa tacaala waxaa ka mid a caqliga ka mid a nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo waxaa ka mid a saldanada iyo markaa xukunka iyo maamulka ka mid a sidaa darteed baa marka waxaa loo baahan yahay in laga shukriyo nicmada ilaahi subxaana wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum haddii aad iga shukrisaan nicmadii aan idin siiyey waan idin ziyaadinayaa sidaa darteed baa shukriga nicmada ilaahi subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah qofka inuu maalkiisa wax ka bixiyo inuu caqligiisa uu bixiyo inuu cilmigiisa uu bixiyo inuu bixiyo awooddii ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey iyo nicmo kastoo ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey inuu bixiyo uu ku bixiyo meesha munaasabka ah markaa baahida marka ay ka jirto sida darteed ba marka hadii dadka masaakiinta la caawin waayo oo fuqrada la caawin waayo oo gabdhaha garoobada ahayn marka rag ay ku tiirsan yihiin aysan jirin laga warqabi waayo oo ilmaha agoomaha ama aabahooda shahiideen ama si kale u dhinteen laga warqabi waayo ama dadka xabsiyada ku jira ciyaalkooda laga warqabi waayo mujaahidiinta furmaha joogto ilmahooda marka aysan la joogin oo marka aysan la ciideynin la ciitin waayo oo laga warqabi waayo waxa dhalinaysa marka xuquuqdo xuquuqdaas marka noqon karto in nicmada iyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu zuuliyo oo maalki qofkii uu haystay marka meesha uu ka baxo Ilaahay uu ka baabiyo subhanahu wa ta'ala wixii awood ahay Ilaahay uu sii subhanahu wa ta'ala uu ka mahadin waayo in marka meesha ay ka baxdo jazakallahu khayr qofka sidee qof meel ka fog jooga haddii xogtiisa hal uu ku caawin karo jazakallahu khayr baahida iyo waxbixinta waxa ajir badan oo mar walba si ajir badan meesha marka baahida badan ay ka jirta ama qofka baahida badan qabo waxa lagu bixiyo waxay ka fadli badan yihiin oo ka ajir badan yihiin waxa lagu bixiyo waxa marka qofka baahi badan aan qabin lagu bixiyo sida darteed waxa loo baahan yahay muslimiinta maanta islaamaan dadku waa islaama meelaha marka baahiyaha badan ay ka jiraan baahida aadka u badan ay ka jirto iyo dadka aadka u baahan aanan wax awood iyo wax taaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka laga soo tago caawintiisa iyo kaalmeyntiisa dad marka ay ku tiirsan yihiin aysan jirin ka warqabkoodi iyo waxsiintooda ayaa fadli badan oo ka fadli badan in marka lagu bixiyo dad marka wax heli kara ama wax haysto sida darteed ba maanta waxa tiknoolajiyada casriga iyo horumarka maanta adduunka ka jiro waxa marka uu keenayaa qofka isagoo fog oo meel fog jiro inuu caawiyo qof ka fog oo meel ka fog inuu caawin karo wasaailka marka lagu caawin karana waa wasaail fudud oo qofka marka si fudud ay wax u gaari karaan waxaa kale oo jira dad aaminiin oo mana oo marka loo marin karana way jiraan dabcan macnaheedu waxa taa leysa xawaalado kale iyo waxyaabo isticmaal karaa iyo intuu soo diray lacag soo dibadda jooga wuxuu dhigi karaa magaalo Heblo waxaan ku maqlay arur ama agoon ah ama ba maartay ee sheeg dad kale oo dad waayeel ah oo maartay aan arur lahayn oo shaqeysa marka halaga gaarsiiyo dhigi karaan dad kale soo wakiish jazakallahu khayr wasidaas waxa uu ku caawin karaa isoo marka adeegsanaya dariiqa xawaalada isoo adeegsanaya marka duruf kale oo aamin ah isoo adeegsanayo dariiqa xawaalada waa dariiqa ugu fiican maanta ee dadku marka ay dadka ka fog ay wax ku gaarsiin karaan sidaa darteed ba marka dadkan hadda gudaha joogo ee wadanka gudihiisa joogo waxay qabaan baahi aad iyo aad u badan oo dadku waxa ka burburay oo ka baaba'ay wax kasta oo macnaha adeeg ahaaba ka baaba'ay sidaa darteed ba waxaan ku talin lahaa dadka marka meelaha fogfog joogo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxsiiyay ee waxaysto inay soo xusuustaan dadka gudaha wadanka jooga ee marka dhibka faraha badan maanta dagaalada marka ay ku furan yihiin qaxa marka uu ku furan yahay aad iyo aad u rafaadsan hanti aan haysanin marka beerihii ka baabeen oo abaari iyo waxba iska jiro marka xoolihii ay ka dhumeen dadka marka in ay soo caawiyaan oo wax ku soo taraan ayaan ku talin lahaa jazakallahu khayr ugu dambeyntii Sheekh Axmed marka ayaan wixii la dhiibayaan waxay isugu imaanayaan sadaqo marka bal sadaqada faa'iidada nolol sadaqadu waxay leedahay faa'iido iyo fadli fara badan bay leedahay waxaa ka mid ah fawaidda sadaqada ay leedahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cimriga uu ku ziyaadiyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kaga difaaco qofka shar iyo wax ku soo socday uu kaga difaaco in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalka uu ku barakeeyo uu ku badiyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalka marka uu qofka wax la baxay wixii uu la baxay inta Ilaahay agtiisa macnaha uu ku barbaariyo uu ku badiyo marka isoo heeb badan qabo maalinka qiyaamo Ilaahay marka uu siiyo marka sadaqadu waxay leedahay fawaid aad iyo aad u fara badan ayay leedahay fadligeedan hadii waa fadli aan soo koobi karin sidaa darteed ba diinteena islaamka waxaa wax badan in lagu booriyo Ilaahay rasuulkiisa in lagu booriyo in wax la baxno oo waxaan wax kala baxno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku yiri wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajrin qareeb fa as-saddaq wa akum min as-salihin wax ka bixiya wixii aan idin siinay bil Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta aysan idin imaanin midkiin marka inuu yiraahdo rabbi ma idib dhigtid wa marka uu ku calaacalo in la dib dhigo si marka uu wax ula soo baxo wixii Ilaahay uu sii wax ula soo baxo sidaan darteed baa in wax la bixiyo waa marka wax qaali ah waayo qofkana waxa wax u ah oo hanti iyo maal u ah wixii uu la baxo oo uu hormarsado oo maalkiisa uu ka hormarsado haddii uu dhinto waxaa suuragal marka wixiisi in la iska qaybsado oo dad kale marka iska qaybsadaan waxbana aan looga soo sadaqayn isagii marka sidaa darteed baa sadaqadu waxay leedahay fadli iyo ajir fara badan waxay leedahay faa'iid fara badan qof kasta marka waa in uu u degdego in marka uu wixii Ilaahay uu sii subxaanahu wa ta'aala wax ka bixiyo أنت فراه وسجع عندي سكبحين أو نفتي سأيسن ملك مود وسوء إيمانين. جزاك الله خير. إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال كاسوح وها شيخ أحمد عبد الكريم inta ay yareeyay xilkiisa oo gabagabeynayna barnaamijka dhaw xawreysiga oo qodob kala duwan aydan kuma qashayn intaanu barnaamijkan la mid dib u kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh